विचार चल रहा था दूसरे मंत्र का ना, सहयम श्रुत्वा मनसो अन्नमयत्वं प्रत्यक्षीकर्तुम् इच्छन् पंचदश आहारे न आशनम न कृतवान्। अच्छा तीसरे का भाष्य चलेगा। एवं उक्तवन्तं पिता आह, ऐसा जब पुत्र ने कहा तब पिता कहता है श्रणु तत्र कारणम, तुमको अब कुछ भी याद नहीं आ रहा है, इसमें क्या कारण है तो कारण सुनो। ये ते तानी ऋगादि न प्रतिभान, जिस कारण से तुमको ऋग आदि कोई भी मंत्र का भान ही नहीं हो रहा है, स्मृति नहीं हो रही है, उसका कारण तुम मुझसे सुनो। तम हो वाच ऐसा कह करो कहे, यथा लोके हे सौम्य जैसा इस लोक में महतो महत परिमाणस्य अभ्याहितस्य उपचितस्य इंद्रनैः अग्नेः, एक महान परिमाण वाला बहुत ही विशाल अग्नि था जो कि सम्यक प्रकार से इंद्रों के द्वारा उपचय किया गया था, वृद्धि कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था, ऐसा अग्नेः एको अंगारा खद्योत मात्रः, एक अंगारा खद्योत के समान छोटा सा कपड़ा रह जाए, खद्योत परिमाण शांत से परिशिष्ट, बाकी सब अग्नि शांत हो चुका, केवल एक अंश मात्र उसका बचा हुआ है, अवशिष्ट भवेत, यदि वह एक अंश जो रह गया हो तो तेन अंगारेण उस अंगारा से तथोपि तत् परिमाणाद ईषदपि न बहुदहेत, वो अपने परिमाण से छोटा सा भी परिमाण वाला कोई चीज डालोगे तो भी वह बहुत जलाने के समान नहीं जला पाता, थोड़ा सा काला दाग पड़ जाएगा और क्या, जला नहीं सकेगा पूरा। एवं एव खलु उसी प्रकार से हे सौम्य ते तव अन्नोपचितानां षोडश कलानां एका कला अवयव अतिशिष्ट अवशिष्ट, इसी प्रकार जब तक तुम पहले अन्न आदि खाते रहे उससे उपचित 16 कलाएं परिपूर्ण तुम्हारे अंदर है, और अब 15 दिन तुम्हारे भोजन न खाने के कारण से एका कला अवयव एक कला एक अवयव एक अंश मात्र ही अवशिष्ट है, अवशिष्ट बचा हुआ है समझो। अच्छा तया तुम खद्योत मात्रा अंगार तुल्य एतया एतरि इदानीं वेद वेदान नानुभवसि, ठीक उसी प्रकार से तया तुम उस एक कला के द्वारा जो कि कैसे हो गला खद्योत मात्र के समान अत्यंत अल्प है, अतएव अंगार के तुल्य के होने के कारण से एतरि मन इस समय इदानीं अस्मिन काले वेदान नानुभवसि, तुम वेदों को स्मरण नहीं कर पा रहे हो, अनुभव नहीं कर पा रहे हो, न प्रतिपद्य से वह तुम्हारे मन में से प्राप्त नहीं हो रहा है। श्रुत्वाचम ये मोवाचम अथ अशेषम विज्ञासी अशाना भूम श्रुता, और अथ शब्द जो है ना स्ववाक्य के श्रवण के आनंद तरीको कथन कर रहा है, इसे इसके सुनने के बाद अब जो है ना मेरा वाणी को जो मैंने पहले कहा है क्या वाणी कहा था अन्नमय सौम्य मन इत्यादि वाक्य, उस वाक्य को अशेषम विज्ञासति पूर्ण अर्थ उसका जो ना अवश्य बोध हो जाएगा, इस लग जाओ तुम फिर खाना लग जाओ, अशाना भूम छतावत भोजन खाना आरंभ करो, फिर 15 दिन तक खा लेना बाद में आना। सा आशा अदहिम उपसाद तगंह यत किंच पप्रच्छ सुरगंह प्रतिपेदे, हो गया और लगातार 15 दिन जो है खाने पीने लगा है ना? तो उसके अनंतर एनम पितरम प्रति गुरुम प्रति उपस्थित पिता एवं गुरु को उनके पास पहुंचा, तम यत किंच पप्रच्छा और उस समय श्वेत किसी जो कुछ पिता गौतम ने पूछा वो सबका जवाब वैसे के वैसे सर्वम प्रतिपेदे, सब कुछ उसे प्राप्त हुआ, सब कुछ स्मृति में आ गई, अब जवाब देने लगा। सह तथैव आशा भुक्तवान, तो उसी प्रकार से जैसे आदेश हुआ पूर्वत ही पुनः भोजन करने लगा। अतः अनंतरम एम, उसके अनंतर में एन मने पितरम शुश्रूषु रूप शुश्रूषु उपसाद, वह श्रवण करने की इच्छा से उस पिता से कुछ श्रवण करने की इच्छा से वापस उनके पास पहुंचा। तम गतम, और आया वह उस पुत्र को देकर पुत्रम यत्किंच ऋगाशो, जो कुछ भी ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद इतिहास पुराण अन्य सूत्र आदियों को पूछा गया, पप्रच्छ ग्रंथ रूपम अर्थ जातम, चाहे ग्रंथ पूजा रटंत चाहे उसके अर्थ की व्याख्या भी, पिता स श्वेत केतु हो, पिता ने जो कुछ भी पूछा वह श्वेत केतु ने सर्वम तत्प्रतिवेदे ऋगादियों का अर्थ कहा और ग्रंथ कहा, सब कुछ उस स्मृति में आ गई। यथा सन महत्व्याहित सेकम अंगारम हद्योत मात्र परिशिष्टम तं दृणेत उपसमाधाय प्राज्वलयेत तेन तत्ततोपि बहुदहे एवं सौम्यते षोडशानां कलानां एकाकलातिशिष्टाभूत् सा अन्येन उपसमाहिता प्राज्वाली तयैतर्हि वेदान अनुभवसि अन्नमयगम सौम्यमना आपोमय प्राणस्तेजोमय वागिति तद्धास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति। समवाचा, आप उस पुत्र के प्रति पिता ने कहने लगा, और तम नहीं मूल में तम बनाओ ढंग से, यथा सौम्य हे सौम्य जिस प्रकार से महातो अभ्याय तस्य एकम अंगारम कद्युत मात्रम, महान जो अग्नि जो जो इंद्रों से विस्तार किया गया था उसकी जो एक अंगारा बचा हुआ है परिशिष्टम तम, उसी एक अंगारे को दोबारा मान लीजिए सूखे घास आदि से युक्त करके तंत्रणी उपासमाधाय उपसमाधाय सम्यक प्रकार से जो है समाहित कर दिया, उसको और भी ईद कर दिया, तब प्राज्वल उस अग्नि को तेज कर दिया जाता है एना की बोले। उसके बाद वो क्या करता है वो अग्नि, वो अपने से बड़े बड़े चीजों को भी वो जलाने में समर्थ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से एव गंगा सौम्या ते षोडशानां कलाम एका कला तिष्ठा, हमारे अंदर 16 कलाम में जो एक कला रह गया था सा अन्येन उपसमाहिता प्राज्वाली, वह जो है अब अन्न से सम्यक प्रकार से पोषित करने पर वह सम्यक प्रकार से प्रज्वलित हो गया, अर्थात वह स्मृति शक्ति आदि बढ़ गया, मन में पूर्ण समर्थ हो गया। या एक वेदान अनुभव थी, उसी के कारण से अब तुम समस्त वेदों का अनुभव कर रहे हो, इसे निश्चय करो हे सौम्य अन्न में ही मन है, आपो में प्राण है, तेजो में वाक है। तद्ञाविति विजिज्ञाविति श्वेत के विशेष रूप से समझ गया, विशेष रूप से पिता के कहे देने पर उस अन्वयत्व आदि को सम्यक प्रकार से ग्रहण कर लिया। दो बार इसलिए कह दिया है ताकि जो है एक तो खंड समाप्ति भी है और एक अवान्तर प्रकरण समाप्त, एक अवान्तर प्रकरण है अभी पूर्ण रूपेण एक विज्ञान सर्वज्ञान को नहीं समझाया, एक विज्ञान से सर्वज्ञान का समझाना भी हुआ नहीं, यदि इससे अनुमान हो जाएगा जिस प्रकार से प्राण जो अन्नमय है सब कुछ सब अन्नों का सार बन गया, उसका सार जो भूत हो गया भूतों का सार जो है सब हो जाएगा, अपने आप इस रूपेण वो ग्रहण तो कर लेगा परंपरा, लेकिन अभी वह स्पष्ट अनुभूति अनुमयी रह गया है ना, इस कार्य कारण भाव के कथन के द्वारा अभी वह सत्रुप ब्रह्म अनुमेय कोटि में ही है, अभी उसका परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष नहीं हुआ, उसके लिए आगे पहला खंड करेंगे, नहीं तो विज्ञ विज्ञ जाता ऐसे दो बार जो होता है विद्या की समाप्ति के लिए ही अन्य प्रयोग होता है, यहाँ पर विद्या की समाप्ति नहीं है बताएंगे। होवाच पुनः पितो पिता, पिताजी जो है यथा पुनः श्वेत केतु के प्रति कहे, यथा सौम्य हे सौम्य यथा महतो अभ्यतसी समान एकम अंगारम शांतस्य अग्निः, शांत अग्नियों में से महान अग्नि जो था वह विस्तृत अग्नि जो था वह जो है एक दर से जिस वर्ग शांत हो गया था और उसमें से एक अंगारा मात्र हो गया अग्नि खद्योत मात्र परिशिष्टम, जो खद्योत के समान अत्यल्प मात्रा वाला जो एक अंगारा जो शेष रह गया था तम तृण चूर्ण उपसमादाय तृणों के द्वारा अग्रिम प्रचलन का हेतु मात्र उपलक्षित है तृणय, और चूर्ण मैंने वो अत्यल्प जो है शकले रपि अन्य टुकड़े जनक कोयले सुख का जो मिलता है, दो प्रकार के होते कच्चा कोयला है जो है सूखा कोयला होता है, हार्ड कोक सॉफ्ट कोक कहते हैं, ठीक है, एक लकड़ी का कोयला अलग होता है, लकड़ी कोयले जल्दी पकड़ लेता है और गला होते हैं ना वो आसानी से पकड़ लेते हैं, ऐसे शक्लों को अपने डाले टुकड़ों को डाल दिया तो वो धीरे धीरे फूंका हल्का हवा दिया मर जाएगा। उपसमाधाय प्राज्वलयेत वर्धयेत, आप जो इसको वृद्धि कर डालते हो जैसे ठीक उसी प्रकार से तेना इद्धेन अंगारे तथोपि पूर्व परिमाण दूध, इसलिए उस युद्ध अग्नि के द्वारा अंगार के द्वारा क्या हो गया, पहले जितना नहीं जलाने में समर्थ था उससे भी ज्यादा जलाने में समर्थ हो जाता है। एवं सौम्यते षोडशानाम अन्न कलानाम सामर्थ्य रूपाणाम एका कला अधिशिष्टा, इसी प्रकार से सौम्य तुम्हारे 16 कला जो अन्य से निष्पन्न कलाएं थी वह सामर्थ्य रूपा कलाएं थी, वह सामर्थ्य को प्रदान कर वाली कलाओं में से एका कला अतिशिष्टा एक कला तुम्हारे अंदर शेष रह गया था, अभूत अतिशिष्ट आसीत शेष बचा हुआ था। पंचदश आहानी अभुक्तवता, जब तुम 15 दिन तक नहीं खाए थे तब एक ही बचा हुआ था, और उस एक कला का तुमने क्या किया, एक ना एक एक कला चंद्रमसी व अपर पक्ष है छीना, जैसे अपर पक्ष में चंद्रमा की कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की जैसे एक एक कला क्षीण होती जाती है वैसे तुम्हारा भी एक कला क्षीण होते गया था। साथ शिष्टा कला अब वो जो अंत में बचा हुआ एक कला जो था अब अन्य भुक्ति न, अब तुम्हारे द्वारा क्या खाया गया, अन्न आदि को खाया पिया गया, उससे क्या हुआ, अरे उपसमाधिता वर्धिता उपचिता, तुमने उसको वृद्धि कर दिया बढ़ गया, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है। प्राज्वाली दीर्घिन चांदसम, प्राज्वाली वायु पहले प्राज्वल जो कह दिया था वहां तो निच कर दिया मान लो, और यहाँ कैसे हो गया, अरे दीर्घ जो छांद समझो प्रज्वलिता वर्धिता इत्यर्थ, आपने जो इसको वृद्धि कर लिया है फाका करके धीरे धीरे प्राज्वाली इति पाठांतर सदा तेन उपसमाहिता स्वयं प्रज्वलिता प्रज्वलितवती इत्यर्थ। प्राज्वालित ऐसे पाठांतर भी है एक तकार भी है वहां पर, उस स्थिति में पाठांतर वार्ता को करनी पड़ेगी, तेन उपसमाहिता तेन मैंने भुक्तान्नेन उस भुक्तान के द्वारा समृद्धि को प्राप्त किया होगा, स्वयमेव स्वयं निजर्थ को त्याग करके कहना पड़ेगा, स्वयमेव प्रज्वलितवती स्वयं ही वह कलाएं अपने आप प्रज्वलित होती गई वृद्धि को प्राप्त होती गई। तया वर्धितया इस तरह से वृद्धि को प्राप्त किए समस्त षोडश कलाओं के द्वारा एतरी मन इदानी इस समय में तुम वेदा अनुभव सी उपलब्ध है, वेदों को तुम अनुभव कर रहे वरदान तुम्हारे स्मृति पटल में सम्यक उपस्थित हो रहा है। एवं व्यावृत्या अनुवृत्ति ध्यान, इस प्रकार से व्यावृत्ति अनुवृत्ति भ्याम व्यावृत्ति अनुवृत्ति भ्याम व्यतिरेक और अन्वय, पहले व्यतिरेक किया फिर अन्वय कर दिखाया, अन्नमय तुम मनसः सिद्धम मन में अन्नमय तो सिद्ध इति उपसंहरति अन्नमय में सुमन इत्यादि, इधर पूर्वोक्त वाक्य को दोबारा उपसमार करते हुए यहाँ कह दिया पिता ने, यथा एतन मनसो अन्नमय तम तव सिद्धम, जिस प्रकार से मन की अन्नमय तो आपने प्रयोग पूर्वक सिद्ध कर लिया, तथा आपोमय प्राण तेजोमय वागी तेज भी सिद्ध देव प्राय, उसका भी प्रदय अनुभव कराने की जरूरत नहीं है, इससे उसने समझ गया वे आपोमय प्राण है और जो तेजोमय वाग है। तदेतद हास्य चतुरुक्तम मन आदि नाम अन्नादि महत्व विजज्ञ, तदेतद वह यह जो अस्य पितुः उस पिता के द्वारा कहा हुआ मन आदि अन्नमय आदि महत्व को विजज्ञ विज्ञातवान श्वेत के तो हो श्वेत को सम्यक प्रकार से समझ गया था। दुराभ्यास त्रिवृत करण प्रकरण समाप्त आ गया ना, ये त्रिवृत करण की प्रकरण अवान्तर प्रकरण है, त्रिवृत करण प्रकरण यहाँ इस विद्या में मुख्य प्रधान रूप में विवक्षित नहीं है, मुख्य विद्याओं में नहीं है, ये तो गौण अंश था मुख्य ब्रह्म विद्या की ओर समझाने के लिए त्रिवृत करण एक अवान्तर प्रकरण था, उस अवान्तर प्रकरण को समाप्ति का द्योतन करने के लिए यहाँ दो बार कदम विजज्ञ विजज्ञ। अब वापस मुख्य प्रकरण में लौटते हैं। इन मुख्य प्रकरण में भी लौटने के लिए फिर सबको लाना पड़ेगा, याद दिलाना था ना कहां से हम शुरू किए हैं, वहीं वहीं से, नहीं तो वही विजय विजय शांत हो गया मामला, तब कहें इसलिए कहना उसको पड़ता है। ठीक है, समझ गया ना, ये अन्नमय मन है, प्राणमय जो आपोमय प्राण है और तेजोमय वाक, ये त्रिवेणीकरण से संपादित जो वाक प्राण और मन है, ये जो समुदाय है ना, ये सफर में भी रहते हैं। लेकिन वह वाक अनभिव्यक्त अवस्था हो जाता है, प्राण और मन अभिव्यक्त अवस्था में रहता है, और वह स्वप्न से भी हटने के बाद में प्राण मात्र अभिव्यक्त रहता है, मन भी अनभिव्यक्त हो जाता है। और उस सुषुप्ति में जिस सत्य से हमने आरंभ किया था वही सत्य में वह सुषुप्ति की भूत होकर रहता है, ऐसे वापस हमें जोड़ने के लिए सुषुप्ति प्रकरण को उठाते हैं। सुषुप्ति को लिए बिना सत्य को समझाना असंभव है, क्योंकि जागृत और स्वप्न दो ऐसी अवस्थाएं हैं जहां पर पृथक रूपेण आप इसको ग्रहण नहीं कर सकते। विविक्त भुक् वही होता है ना, यहाँ विविक्त भुगो नहीं होता, आपने मांडव्य में सुना है विविक्त भुक् है कि नहीं, तो सुषुप्ति में ही जाकर के वह विविक्त भोग को, मैंने इन सबसे अलग होकर विषय और इंद्रियों को त्याग करके और वह अपने स्वरूप भोग करता है, आनंद को भोग करने वाला होता, आनंद भुक् शब्द प्रयोग किया, तो उसको लिए बिना जो है आप सम्मिश्रित अवस्थाओं को ग्रहण करोगे तो यहाँ स्पष्ट बोध नहीं करा सकते। इसलिए इन अवस्थाओं से हमें क्या करना पड़ता है, इन प्रत्येक वृत्तियों का प्रकाशक चैतन्य को सिद्ध करना पड़ता है, स्वयं ज्योति प्रकाशक को सिद्ध करने के लिए फिर सुषुप्ति में और स्वप्न में जाना पड़ता। अब बाह्य मित्र ही सिद्ध कर पाते हैं, इन सगल विषयों से इंद्रियों से एक अलग चैतन्य जरूर है जो इन सबके द्वारा उनको विषयों को प्रकाशित करता है, और वह चैतन्य स्वयं प्रकाश है, इंद्रिय आदि नहीं है, स्वप्न में सिद्ध हो गया, क्योंकि वहां यह इंद्रियों का न रहते हुए भी उसको समस्त को प्रकाशन करता है, और यह भी सिद्ध होता है एकम एकम बहुश्याम प्रजा है, यह भी स्वप्न के द्वारा सिद्ध हो जाता है, लेकिन वह चैतन्य सत्य है एकम अद्वितीय है, यह बात सुषुप्ति के द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। अतएव यहाँ पर वापस सुषुप्ति में लौटते हैं, उद्दाल को आरुणी स्वर्गे तुम पुत्र उवाच स्वप्रांतम में सुम विजानी ये पुरुष स्वीति नाम सदा सदा संपन्नो भवती सम अपीतो भवती तस्मादिन स्वपितिचक्षत सगम भी अपीतो भवती। इस बार ब्रह्मसूत्र में भी मुग्धे अर्ध संपत्ति अधिकरण नाम से तदगण आरंभ किया है, 3-2-10 में 3-2-10 है मुग्धे अर्ध संपत्ति अधिकरण। पूर्ण संपत्ति नहीं है यहाँ, ब्रह्म के साथ पूर्ण रूपेण ऐक्यता नहीं है, अर्ध संपत्ति है मुग्धवत, जैसे मूर्छित आदमी होता है वही हालत जैसा वहां भी रहता है। मूर्छित आदमी में क्या है, वासना विद्या सबके साथ, वह इस बाह्य जगत का कोई उसको होशावास नहीं रहता, उसी प्रकार सुषुप्तिमान पुरुष में भी अब वासना विद्या सहित वासना रूपी कार्य अविद्या विलास पंचदशी कार्य में दिया ना, इसलिए अविद्या विलास करके शब्द प्रयोग करते हैं मंगलाचरण में, अविद्या एवं कार्यभूता जो आपका समस्त जो वासनाओं को लेना पड़ता है इनके सहित ही रहता है, अतएव यहाँ पर कहना है कि वो अर्ध संपत्ति है, पूर्ण सत्य के साथ संपन्नता नहीं है। उद्दाल को आरुणी ईश्वर के पुत्र वाच, अरुण का पुत्र आरुणी उद्दालक नाम से प्रसिद्ध, उसने अपने पुत्र को श्वेत केतु के प्रति कहा स्वप्रांतम में सुम विजानी दी, स्वप्रांतम में तुम उसे सुषुप्ति या स्वप्न के स्वरूप को स्पष्ट रूप से जान, या स्वप्रांत का अलग अलग अर्थ करेंगे भाषी का दो, इसलिए देखते हैं उस पर वहीं आएंगे इस रूप से, इति विजानी ही उसको तुम समझते हमें प्रकार से समझो स्पष्ट रूप से समझ लेना, यत्र एतत् पुरुष स्वपिति नामा जब जिस समय यह पुरुष सोता है ऐसे कहा जाता है तदा तब जो है सौम्य सता संपन्न भवती, उस समय यह सत के साथ संपन्न हो जाता है और वह अपने स्वरूप को प्राप्त प्रजत स्वम एव अपितो भवती, स्वम ने स्वरूप में अपितो ने प्राप्त किया हुआ है, तस्माद एनम स्वपिति त्याजते, इसीलिए ही इसे स्वपिति ऐसे नाम से कहा करते हैं, क्योंकि स्वम ही अपितो ही मनी अस्मात क्योंकि जो है वह सम अपितो भवती, वह स्वयं को ही प्राप्त किया हुआ है। भाष्य यस्मिन मनसी जीवेन आत्मा अनुप्रविष्टा परादेवता, समझ रहे हैं? वह जब परादेवता था, इस मन में जीवात्म भाव से प्रवेश किया था। यस्मिन मनसी है ना, उद्देश्य मात्रेण अभेद प्रतिधि का अभाव होने से उपपत्तियों के द्वारा भी कथन करने के लिए आरंभ कर रहे हैं। इनके अब तक जो हुआ है वह उपदेश मात्र ही था और उपपत्तियों को देना, युक्तियों को भी उपदेश ये था कि कार्य कारण भाव के अंदर सिद्ध कर दिया सत्य एकमेव द्वितीय, वो अनमेय ही सिद्ध रहा हो। अब उसको स्पष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, युक्तियों से भी सिद्ध करने, उपपत्तियों से भी सिद्ध करना पड़ेगा। अदेव आरंभ कर दिए मन से, जिस मन में मन रूपी दर्पण में ये जीवात्म भाव से अनुप्रविष्टा अनुप्रवेश किया कौन, परा देवता सत्त आदर्श व पुरुष प्रतिबिंबेन, इस दर्पण में प्रतिबिंब के माध्यम से पुरुष जो है उस दर्पण में प्रवेश कर गया वो समान है। जलादिशिव च सूर्याद प्रतिबिंब ही, अथवा जलादिशो जलादियों में जिस प्रकार से सूर्याद अपने प्रतिबिंबों के माध्यम से प्रविष्ट के समान व्यवहार हो जाता है, उसी प्रकार से तन्मनो अन्नमयम तेजो अम्मयम, अन्नमयम तेजो अम्मयाभ्याम, दोनों इकट्ठा ले लिया, वाक प्राणाभ्याम संगतम अधिकतम भवती, और वह मन जो अन्नमय मन है वह तेज और अम्मय भूता वाक और प्राण के साथ में संगत अधिगत अर्धावगत हो चुका है, वो समझ चुका है ये सब त्रिवृत्त है। और तीन मुख्य देवता तेज अप अन्न पृथ्वी है, और इन तीनों का मूल कारण भी सब सही है, ये बात उसे समझ में आ गया है। यन्मयो यस्कश्च जीवो मनन दर्शन श्रवणादि व्यवहाराय कल्पते तदुपरमेच, यन्मय होकर यन्मय मने तत्त्व विषयमय होकर, यन्मय तत्त्व विषयमय यस्कश्च और जिन उपाधियों में सिद्ध होकर के शरीर आदि इंद्रियादि उपाधियों में सिद्ध होकर के जीवो, ये जीव क्या कर रहा था, मन दर्शन श्रवण आदि व्यवहाराय कल्पते, मनन हुआ दर्शन हुआ श्रवण इत्यादि प्रकार व्यवहारों के लिए समर्थत्व स्वीकार कर लिया जाता है। तद उपर में च उनके उपरम होने पर सम देवता रूप में प्रतिपदित है, वह अपना देवता स्वरूप को ही अपना अपना ब्रह्म रूप को सदरूप को ही प्राप्त करता है। तद उत्तम शक्तियंत्र, इसी बात को अनेकों शक्तियों में अन्य कहा है, यायती व लीलायती व, वह जो ध्यान करने के समान हो जाता है, ज्ञानाकर वृत्ति को लेकर के क्रियाकार वृत्ति को लेकर ज्ञान और क्रिया, ज्ञानाकर वृत्ति और क्रियाकार वृत्तियों को लेकर आकार वन के समान भाषित होता है। चार दिन साथ में थे वृदान्य सुधी स्वप्न भूतवा इमम लोकम अधिक्रामदी, ये भी वृदान्य का है, स्वप्न भूतवा सदी ही इमम लोकम अधिक्रामदी, भाई क्या कहना है, वह तो सत्कार उसके साथ जुड़ करके स्वप्रभाव को प्राप्त करके इमम लोकम मन ब्रह्म लोकों को ब्रह्म रूपी लोक स्वरूपी लोक को ही वह प्राप्त कर जाता है, अर्थात यह लोक परलोक आदि शरीर रूपी लोक को अतिक्रमण करके स्वरूपी लोक में स्थित हो जाता है। स्वयं आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय मनोमय इत्यादि, ये चार तीन ग्यारह का है, नहीं तीन नंबर है ना, इनमें चार चार पांच का, चार चार पांच का सवायम आत्मा ब्रह्म, वह जो आत्मा है वो ब्रह्म है, वही विज्ञानमय है वही मनोमय है इत्यादि से चार चार पांच में, पहले वाला चार तीन सात था, ध्यायते लीलायते सदी स्वप्नो भूतो इमम अतिक्रामति, यहाँ तक जो है चार तीन सात, और सवायम आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय मनोमय इत्यादि स्वप्न शरीरम इत्यादि इत्यादि तक वहीं तक लेना, स्वप्न शरीरम इत्यादि वो भी वही पर उसी एक ही जगह पर चार चार पांच में ही है, स्वप्न शरीरम इत्यादि उसी स्थल का है वो, नहीं अलग अलग चार तीन ग्यारह, चार तीन ग्यारह और टिप्पण नंबर सुधारो, दो दो दो बार दिया, एक दो एक तीन बना देना। अच्छा प्राणमेव प्राणो नाम भवती इत्यादि प्राणमेव ये तो यही में 1-4-7 में पहले ही शुरू में था प्राण क्रिया करते हुए उसका नाम क्या हो गया प्राण हो गया है ना। और इसी प्रकार से चक्षुरादि क्रिया करते तब तक नाम वाला वो हो जाता है। श्रोता ग्राता मंता इतने संज्ञाओं को प्राप्त करता है तथा वृत्तियों को ये आपका 1-4-7 प्रदान है सब प्रदान में मंत्र दिया। तस्यास्य मनस्तस्य मनाख्यांगतस्य वह यह जो मन में स्थित है मन नाम का जो उपाधि से युक्त होकर मन नाम वाला ही हो जाता है गत से प्राप्त से मनोपशम द्वारे इंद्र विषय भी अनिवृत्त इसे मन अपनी अविद्यारूपी जो है कार्यभूत जो मन है अविद्या में प्रारंभ कर्म अनुसारेण ये जितने आपको फल भोग करना था कर्म भोग करना था उतना कर्म भोग दिन का जितना करने करने के पश्चात कई बार इसलिए गाड़ी में बैठी नींद आ जाती है कहीं भी बैठी नींद आ सकती है पाटे बैठी नींद आ जाती है तो क्या करें उसका जो कर्म था जागृत रहने का उतना भोग हो गया। अब उसके बाद पाठ सुनना नहीं है उसका कर्म जो है पाठ सुनने लायक नहीं रह गया प्राण कर्म इसलिए पाठ बैठे बैठे सो जाता है। और जब उसी कर्म फिर प्राण कर्म पाठ सुनने लायक हो जाता है तो कई बार पाठ सुना तो पूर्ण बजे सब बोलने लग जाते तब जाकर के जिनका पूरा पाठ से सुनने में भाग्य में ही नहीं तो प्रारंभ कर्म ऐसा है ही। इसलिए कहते हैं जब वह मन रूपी देवता उपशम को प्राप्त करता है इंद्र विषयों से निवृत्त हो गया इस्याम परस्याम देवतायाम सात्वभूतायाम उस समय जो है वो जिस पर देवता में सात्वभूत परमात्मा में परमात्मा स्वरूप में यदवस्थान तत्पुत्र आचिख्यासु उद्दालपोकिलारुण उसी अवस्था में विद्यमान उस पुत्र स्थिति को यद अवस्थान तत्पुत्राय उस अवस्था को ही पुत्र के लिए कथन करने की इच्छा से उद्दालपोकिलारुण ही इत्यादि से अब अगला खंड आरंभ हो रहा है। श्वेत केतु पुत्र उवाच उक्तवान स्वप्नांत स्वप्न मध्यम स्वप्न की दर्शन वृत्ते है स्वप्नांतम का अर्थ कर दिया स्वप्न मध्यम भी कहना पड़ा स्वप्ने इति दर्शन वृत्ते है स्वप्न इति इस प्रकार से जो है दर्शन वृत्ते है कहीं पर दर्शन निवृत्ति भी पा दर्शन वृत्ति का मतलब यहाँ स्वप्न रूपी पदार्थ विषयों को दर्शन कर रहा है निवृत्ति हमने जागृत रूपी दर्शन से ऐसा होता है। स्वप्न शब्दे नैव सुषुप्त मुक्त्वा तस्य मध्यम अंतरालम स्वप्रांतम इति व्याख्या क्योंकि जो है यहाँ पर इनको आगे स्वप्ति भी बोल रहे हैं सुषुप्ति अतः यहाँ पहले क्या है स्वप्रांत शब्द से क्यों स्वप्ति बोलेगा और आगे स्वप्ति शब्द से इसे स्वप्रांतम का अर्थ स्वप्न मध्य अर्थात स्वप्ने इति दर्शन वृत्ति है स्वप्न इस प्रकार की जो दर्शन वृत्ति होती है स्वप्नस्य आख्या स्वप्न का जो नाम है तस्य मध्यम उसके मध्य में इति स्वप्नार्थम सुशुद्धम जैसे निशुद्ध क्या ले जाना हमें शुद्ध में ले जाना वह हो जाता है बीच में जिसका है ना स्वप्नस्य आख्या स्वप्न यह नाम बीच में पड़ जाता है जिसके दृष्टि से तो जागृत और सुषुप्ति का बीच में स्वप्न नाम का वस्तु पड़ जाता है स्वप्न नाम का वस्तु मध्य में है जिसके प्रति उस तत्व का नाम सुषुप्ति हो कि नहीं हो गया इस तरह से उसको बौरी परक ले गया अथवा स्वप्रांत मैंने स्वप्न सतत्वम अंतम शब्द का कारण कर दिया स्वप्न क्या है कार्य है उसका भी जो सतत मैंने कारण वह कौन होगा तो सुषुप्ति तथापि अर्थात सुषुप्तम में वह है ना ऐसे व्याख्या करने में भी अर्थतः सुषुप्ति ही बनता तो यह सप्रांश सुषुप्ति क्यों लेना चाहते हो कहते हैं सम अपितु वचना क्योंकि आगे जाकर के सम अपितु अधिकार है इस वजह से यहाँ पर आपको जो सुषुप्ति इसके द्वारा लक्षित करनी ही पड़ेगी नहीं अन्यत्र सुषुप्ता समपीतिम जीवसी चिंत द्रोविदा। और जो ब्रह्मविद्ता लोग वेदांती लोग जो सुषुप्त से अतिरिक्त स्थलों में स्वरूप की प्राप्ति का जीव जो अपने स्वरूप को प्राप्त किया है यह बात कभी स्वीकार नहीं करते हैं। तत्र ही आदर्श आपने ने पुरुष प्रतिबिंब आदर्श गतम एव पुरुष अपीत होती एवमेव। जिस प्रकार से दर्पण को हटा दिया आपने तो दर्पण से जो प्रतिबिंब कहा गया वापस पुरुष में ही लीन हो गया। ऐसा जिस प्रकार व्यवहार होता है लोक में उसी प्रकार मन रूपी उपाधि अब हट गया वह विद्या में चला गया तब क्या हो गया वह स्वरूप में चला गया जीवात्मा। प्रतिबिंब रूपा जो जीवात्मा था वो ब्रह्म में स्वरूप में स्थित हो गया। यदा आदर्श अपरेण आदर्श मैंने दर्पण को हटा दिए जाने पर पुरुष से प्रतिबिंब यदा आसित पूर्वम तत् आदर्श गतो आदर्श विद्यमान जो पहले पुरुष का प्रतिबिंब विद्यमान था यदा स्व मैंने पुरुषमेव अपीत भवती जैसा वह अंत व प्रतिबिंब बिंब होता पुरुष में लीन हो जाता है। एवं मनादि उपरमे मनादि जो उपाधियों के उपरम होने पर चैतन्य प्रतिबिंब रूपेण जीवन आत्मना मनसि प्रविष्टा नाम रूप व्याकरण परादेवता जो मन में प्रविष्ट था नाम रूप का व्याकरण करने के लिए जीव रूपेण चैतन्य का प्रतिबिंब आत्मक जो जीव रूपेण इस जीव नाम को प्राप्त करता हुआ मन आदि केंद्र था वही परादेवता सा स्वयं एव आत्म प्रतिते वह परादेवता जो ब्रह्म है वह अपने स्वरूप को प्राप्त कर गया। समझो जीव रूपता मनाख्यम हित्वा जो जीव रूपता है मन रूपी उपाधि वाला जो जीव रूपता था उसको त्याग करके वह अपने स्वरूप को ही प्राप्त कर गया है। मान लो अतः सुषुप्त एव स्वप्नांत शब्द वाच्य थी अवगम्यते इसी स्वप्नांत शब्द से सुषुप्ति को ही लेना चाहिए ऐसे और वहां पर विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होता है। यत्र तु सुप्ता स्वप्नान् पश्यति तत् स्वप्नम् दर्शनम् सुख दुःख संयुक्तमिति पुण्य पुण्य कार्य। यत्र सुप्ता सन जहां सोने के बाद लोग कहते हो स्वप्न को देख रहा है तत् स्वप्नम् दर्शन वह जो स्वप्न दर्शन है ना सुख दुख संयुक्त जो है वह पुण्य अपुण्य का कार्य पुण्य पुण्य रो ही सुख दुख का आरंभ कर्तम प्रसिद्ध पुण्य और पाप ही सुख और दुख के आरंभ का पुण्य पुण्य अविद्या काम उपशम सुख दुख तो दर्शन कार्य आरंभ है। और पुण्य और पाप क्या है अविद्या और उसका कार्य होता काम पर आश्रित है अतएव सुख दुख तो दर्शन कार्य आरंभ उपदे सुख दुख और उसका दर्शन रूपा जो कार्य इनके अनुभव का रूपा जो कार्य है इसका जो आरंभकत्व उन्हीं में ही संभव है अर्थात पुण्य पुण्य में ही हो सकता है। नान्यथा इति अविद्या काम कर्म संसार हेतु भी संयुक्त एवं स्वप्न इति न समपित भवती क्योंकि जो है इसे अन्यथा नान्यथा अन्य कोई तरीके से हो नहीं सकता इसीलिए अविद्या काम और कर्म इन तीनों जो कि संसार के कारण है इनसे संयुक्त होकर के ही ये जीवात्मा स्वप्न में जो है विद्यमान रहता है। अतः स्वप्न रूपी अवस्था में आप समित भवती इस बात को घटा नहीं सकते और जागृत में तो संभव है ही अतएव जल जागृत में स्वम अपित भवती बनेगा न स्वप्न में बनेगा अतः स्वम अपित भवती यह शक्ति में ही घट सकता है अन्य नहीं। अतएव उत्तर वाक्य से स्वम अपित भवती है उसको देखते हुए स्वपिति शब्द को देखते हुए या स्वप्रांत का व्यर्थ में सुषुप्ति लेना पड़ेगा। अनंत भागदम पुण्येन अनंत भागदम पापेन तीर्णो हि तदा सर्वान् शोकान् हृदयस्य भवति अनन्वागतम पुण्येन अनन्वागतम च पापेन वह उसे पुण्य से युक्त नहीं है और उसमें वो पाप से युक्त नहीं है तीर्णो हि तदा सर्वान् शोकान् इसलिए वो हृदय के अंदर विद्यमान सकल शोकों को भी तर जाता है। यही होता है जब आदमी कोई घर में देखो मर गया कोई सब दुखी रहते और रोते रोते थक कर जो सो जाते हैं उन्हें पता है कि कोई मरा भी था घर में सो जाते तो ही है ये तो है नींद नहीं आएगी उनको। अरे कितना इधर रोते रोते जगे रहेंगे एक दिन दो दिन तीन दिन कब तक रोते रोते जगते रहेंगे कई बार लोग आने पर ही ऋषि ने रोना शुरू करना पड़ता जो है, और ये दो बात होने के बाद ऐसी आनंद आ जाता है भीतर ना, बैटरी चार्ज हो जाता है, फिर वो फर्क नहीं पड़ता, अरे मर गया क्या होता है, रिश्तेदार आ गए हैं तो भाई अब नाटक तो करना पड़ेगा, पड़ता जोर जोर चिल्लाएंगे, आलिंगन करेंगे, ये दड़िया बढ़िया ड्रामा करते हैं, और वो चले गए तो फिर अपना चाय पानी चित्र संसार। इसलिए कहते हैं कि देखो ये उस समय हृदय के सदस्यों को से वो धर जाता है, दोबारा उसको बल मिलता है। इसीलिए विधवा यदि सो गई पति के मरने के बाद तो समझो कि कदम कान, पति मरने के बाद यदि औरत सो गई इसमें उसके पति का महत्व उसके लिए खत्म हो जाता है। फिर क्योंकि ब्रह्मांड में पहुंच गई एक बार, फिर बाद पति का महत्व खत्म हो जाए। इसे पत्नी मर गई, मर गई उसका पति जगह सो गया, यदि तो उसका मरने का उसका शोक है ना कम हो जाता, धीरे धीरे वो आनंद की बैटरी जैसे जैसे चार्जिंग बढ़ते जाएगा, रोज रोज सोएगा, फिर धीरे धीरे धीरे धीरे 15-20 महीने बाद भूल ही जाए, कोई थी भी मर भी गई, कोई बोले तो याद दिलावे तो याद आवे, नहीं तो वो भूल ही जाता। इसलिए कहते हैं हाँ कि वहां जाने के बाद वो शोकों को तर जाता। तद्वा अस्येतत् अतिच्छन्दा, तद्वा अस्येतत् अतिच्छन्दा अपदपाप्त्वा अभयगं रूपम्। इस प्रकार से अन्यत्र वही बृहदारण्यक में ही है ये भी, तद्वा अस्येतत् तद्येतत् वह यह जो सुषुप्ति अवस्था है, अस्य अस्य जीवस्य अतिच्छन्दा अवस्था, अतिच्छन्दा माने काम वर्जित अवस्था, कामनाओं से रहित अवस्था है वो, शोक मोह से रहित अवस्था है वो, एष परम आनंद। ऐसे भी लिख दिया ये भी प्रधान 4-3-3 का, यही परम आनंद है, एष परम आनंद सर्वधर्म संबंध, क्योंकि वह कोई धर्म का संबंध नहीं, ब्राह्मण ब्राह्मण हो जाता, क्षत्रिय अक्षत्रिय हो जाता, ऐसे पहले बोल चुके हैं ना, सुषिप्त अवस्था ऐसी अवस्था है वह सर्वधर्म अतीत हो जाता है वो। आजकल लोग जागृत में सर्वधर्म अतीत हो गए हैं थोड़ा बहुत, नहीं बाह्य धर्मों से अतीत केवल हो गया, भी उनको ये ना अकल नहीं है ना कि मैं मनुष्य नहीं हूं, ऐसे कोई बोलेगा? सुषुप्ति में तो मनुष्य भी नहीं है, सर्वधर्म अतीत हो जाता है, और यहाँ सर्वधर्म अतीत होने के प्रयास करते हैं नहीं हो सकते ना। जागृत में जब तक रहोगे आप तो अपने आप के तो मनुष्य बोलोगे तो पशु बोलोगे, तो नहीं है कि मैं मनुष्य नहीं हूं मैं पशु बोलोगे, मैं पशु भी नहीं हूं मनुष्य भी नहीं, ये भी नहीं बोलोगे तब पागल है बोलेंगे लोग, समस्या तो है, फिर लोग कहेंगे पागल हम लोग कहते न मनुष्य हूं न पशु हूं मैं कुछ नहीं हूं, ऐसे कहेंगे कहेंगे इसका तो ढीला हो गया, इसको ले जाना पड़ेगा अस्पताल। नहीं तो जागृत में समस्या यही हो जाता है ना, आप आ करके तो अपने आप को मनुष्य तो मान लेते हो तो बात खत्म हो गई, सर्वधर्मादिता हो कहने के लिए मैं सनातन नहीं मानूंगा, मैं अमुक धर्म तो नहीं धर्म मानूंगा, अमुक संप्रदाय को नहीं मानूंगा, ये सब मैंने ना मान के सबसे पहले उठ जाओ, लेकिन अपने आप जो अहंकार अंदर मैं मनुष्य हूं, मैं सब संप्रदाय से ऊपर उठा हुआ हूं, वर्ण आश्रम अतीत हो गया हूं, ये जो अहंकार इसे भी कैसे परे उठो, वर्णाश्रम अतीत हो गया हूं ये तो ठीक है, यहां तक मैं हो गया हूं ना, जो मैं जो हो गया वो कौन है वो, मैं तो अमुक संप्रदाय का हूं, वो आ जाता है ना फिर, अरे वर्णाश्रम अतीत होने का मतलब क्या, सनातन धर्म को त्याग दिया हूं, लेकिन सनातन धर्म को त्यागने के बावजूद उसकी तो ध्यान ने उसको उसके डाली पर लटका पड़ा है उसकी डालियों पे लटक गया, और डाली को लटकने से और आगे बढ़ गया, आजकल तो पत्तों पे कीड़े बन के पड़ गए, डाली को डाली भी नहीं जानते हो, डाली क्या होता मालूम नहीं होता है। अब कई ऐसे हैं उन्हें यही पता नहीं हम हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है कि क्या है, यही पता नहीं है, कैसे हैं बात करते हैं। इनका जो गरीब पत्ते पर लटक गया और भी खराब हो गया, वृक्ष को छोड़ा डाली में और डाली को भी छोड़ गया पत्ते में। छोटे छोटे संप्रदाय, छोटे छोटे पंत, उन्हें उन्हीं को उसी को बारे पता, उन्हें डाली का पता है ना पेड़ का। अब कहीं ये घीसा पंत उनसे पूछो तुम ओरिजिनली कहां से आए, कौन सी पंक्ति से तुम आए, तुम्हारे माँ बाप कहीं से तो ये टपका होगा, तू जैसा आया कहीं माँ बाप से, ये पंत का ओरिजिनल स्टेज कहाँ है उसको पता ही नहीं, कहां से ये पत्ता आया, ये पत्ता कौन सी डाली से निकला ये भी पता नहीं। इसे क्या मतलब दादू पंथी है ऐसे चल रहा था, मतलब बाहर गए तो मिल गए तो पूछते रहे, उसे बड़ा आनंद आया उससे विचार करते हो, धीरे धीरे उसको समझा कैसे कैसे टूटा है नानक जी जो है का पुत्र कौन था, उदासी संप्रदाय कैसे बनाया, वो कहाँ से, वो कैसे टूटा, वो सब हिसाब किताब लगाया तो बहुत बड़ा बात है। वो कहते तो बहुत बड़ा वृक्ष सनातन धर्म, तो फिर तो उसे बहुत सारे डालियां निकल गए, वो डालियों में कितनी सारी पत्तियां निकल गई, वो पत्तियों में हम लटक गए। अरे राम राम तो बड़ा गलत से वो गलत हो गया, मैंने कहा यही तो समझाना हमारा प्रयास है, तुम थोड़ा पेड़ का भी तो ध्यान करो, तुम किस पेड़ के पत्ते हो ये भी तो जानो, मतलब तो जानना चाहिए मैं आम का पेड़ का पत्ता हूँ कि भाई कटहल के पेड़ का पत्ता हूँ कि नीम के पेड़ के पत्ते हो, जानो तो सही भला तुम किस पेड़ के आ रहे हो। वेद ऐसा है कल्प वृक्ष से सारे पेड़ निकल पड़े, ये खट्टा मिट्टा सड़वा सब तरह का पेड़ इसी से निकला हुआ है, यहीं से निकले और इसी को भूल गए, ये बदने चार वेद है ये भी मालूम है। तो धीरे धीरे समझ में आए उसको, तो कहते बात अरे राम राम तो बड़ा भूलो, तो हम लोग कहाँ चक्कर में आ गए हैं समझ में नहीं आता, ना यही तो भूल भुलैया बना रखे हैं, माया तो बना रखी भूल भुलैया, उसे फंस जाते हो वहीं रमण करने लग जाते। इसलिए आप कह रहे हैं सर्वधर्म संभव देश परम आनंद, धर्म स्वरूप अवस्थान सर्वधर्म संबंधा देव, इसलिए सर्वधर्मान प्रति जो मामे कम शरण व्रजो को दिया भगवान ने दिया, सर्वधर्म को त्याग करके जो है केवल मेरे शरण में, माता पर गया मैं मनुष्य हूँ मैं ब्राह्मण हूँ ये भी सर सब धर्म, ये सब धर्म ही हो रहे क्या, धर्म का अर्थ होने में हिंदू धर्म वही मतलब हिंदू धर्म का रात अंदर वही धर्म है, इन्हें मनुष्य रूपा धर्म भी है, ब्राह्मणत्व भी धर्म है, ये सारे चीजों को त्यागना पड़ता है, वास्तविक जो है शरणागति। सुषुप्त एव स्वम देवता रूपम जीवत्व निवृत्ति विनिर्मुक्तम दर्शिष्यामि, इसे सुषुप्त अवस्था में ही तुम अपना जो वास्तविक स्वरूप है तुम्हारा जीवत्व भाव से भी विनिर्मुक्तम दर्शयिष्यामि, उसको मैं तुम्हें बोध कराऊंगा अनुभव कराऊंगा, इत्याह एह मानते हुए वह पिता ने पुत्र के प्रति कहा। स्वप्रांतम में मम निवेदतो हे सोम्य विजानी ही विस्पष्टम अवधारया इति, इसी बात को समझाने के लिए पिता ने पुत्र के प्रति हे सौम्य वह स्वप्न जो सुषुप्त अवस्था है मेरे द्वारा कथन किया जाता है जो, उसको तुम सम्यक प्रकार से जानो, स्पष्ट रूप में अवधारण करो, उसी के माध्यम से तुम आसानी से उस ब्रह्म तत्व तुम ग्रहण कर सकते हो, जिसके ग्रहण करने से सब कुछ ग्रहण करना हो जाता है। कदा स्वप्नांत बहुत ही स्वप्नांत सुषुप्त अवस्था कब होता है, इसमें गाले तन्नाम भवती पुरुष सोता हुआ पुरुष का यह नाम पड़ जाता है जिस काल में, कौन सा नाम प्रसिद्धम ही लोक है सपिति, लोक में प्रसिद्ध है, क्या कर रहा है अभी सोता है सो रहा है, मैं सो रहा हूँ जो बोला जाता है, सोता है सो रहा है या सो रहा हूँ, इस प्रकार के जो शब्दावली जो प्रयोग होता है जिस अवस्था में रहते वक्त ये शब्दों को प्रयोग किया जाता है, इन नामों से कहा जाता है, उस अवस्था को समझना सुषुप्त अवस्था है। गौण चेतन नाम ये भी नाम क्या उस ब्रह्म का गौण नाम, यह अवस्था का नाम को हमने उस ब्रह्म ही प्रयोग कर दिया, उस जो ब्रह्म है उस ब्रह्म तत्व का जो सुप्रति ये नाम है, या जीव का ये नाम है कह दिया, जीव का नाम नहीं है वो अवस्था का नाम है, अवस्था का नाम को हमने जीव में आरोप और जीव में आरोपित उसी अवस्था के नाम को ब्रह्म में आरोप कर दिया और कहेंगे ब्रह्म सो गया ना। विशेषनाथ पर जो है भगवान श्रीमन्नारायण हृदय काल में सोते रहे योग निद्रा में, लोग बोलते हैं कथाकार लोग सुनाते पौराणिक आधार पर योग निद्रा पर सोते रहे। यानी एक सांप पर सोए थे, सांप कहा था जल में था, वो जल कहा है आकाश में है, वो आकाश कहा है जो सोया हुआ है उसी में है। यही तो विचित्रता है ना, नहीं आकाश कहा है उसी नारायण में है ना, जो सोया है बोल रहे हो। पंडित जैसे कथा सुना रहे थे तो हमने उनसे पूछा, महाराज ऐसे पूछते हुए ठीक है नारायण कहाँ सोए हुए, कहते हो शेषनाथ पर सोए हैं। शेषनाथ कहाँ है, जल पर लेटा पड़ा है, वो भी जल पर तैर रहा है। अच्छा तो जल कहाँ है, जल कहाँ है आकाश में रहेगा, सारा ब्रह्मांड आकाश में लेटा पड़ा है, ठीक वो आकाश कहाँ है, तो सोचते रह गया। कैसे कथा करते हुए कोई दूसरा पूछा गृहस्थी तो क्या जवाब दोगे, हम और आप बैठे हैं विचार कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई आपके भगत जगत भी नहीं है इस समय है? लेकिन आपको ध्यान तो रहना चाहिए जो कथा सुनाओगे, कल कोई उल्टा कॉपड़ी मिल जाए लड़का पूछने पड़े है तो क्या करो, आप बताओ मैं वही नारायण में ये कैसा हो सकता है, यही तो नारायण की कमाल है, यही नारायण की कमाल है कि तुम समझ ही नहीं पाओगे इस वेदांत जिस नारायण को तुम ले रहे हो कारण ब्रह्म। वह कारण ब्रह्म अपने कार्य में सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी विशिष्ट रूप में भी हमें दिखाई देता है, उसकी व्याख्या कर दिया गया। अगर इन कारण ब्रह्मदा त्याग दो, उसकी विशिष्ट रूपता भी त्याग दो, उनके कार्यों को भी त्याग दो, रहेगा क्या, उसको ग्रहण करो वास्ते उसको हम निर्गुण निराकार का। ये जो व्याख्यान हो रहा है सगुण का निराकार को ही हमने उसे गुणों को इस रूप से बता दिया, आकार है नहीं उसका, लेकिन उसे गुण को बताने के लिए सगुण है वो, उस गुण को बताने के लिए ये रूप बना इसे गुण के से तो आकार है यहाँ नहीं, वो गुण ही है। कैसे ये आकाश जो है ना इसे नीला रंग दिखाते हैं, आकाश वास्तव में अविद्या रूपी पर्दा है, उसमें जल जो है ना कर्म बोधक रजोगुण, और जो सांप क्या है वो तो तुला विद्या, एक मूला विद्या है एक तुला विद्या। मूला विद्या में कर्म और वासना परिकल्पित है, तद विशिष्ट उपाधिमान होकर के तुला विद्या परिकल्पित है, और उस तुला विद्या में जो चैतन्य प्रतिमा वही नारायण का, वो समस्त जीवों की परिकल्पना इस प्रकार से करते, ये वृष्टि में जैसा समष्टि में भी ले रहे और वो समष्टि रूप मान लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, और वही चीज वृष्टियों में भी हो रहा है, और यही चीज सुषुप्ति काल में होता है आपका, इसलिए नित्य जो सुषुप्ति क्या है उसको हम नित्य प्रलय सबसे भी कह दिया वेदांत में, इसलिए इसको क्या कहते हैं नित्य प्रलय, डेली होने वाला प्रलय। वेदांत परिभाषा में अनेक प्रलय का वर्णन करता, चार प्रकार के वर्णन किया सबसे पहला तो इसने यहां पर कहते भाष्यकार ये गौण नाम है समझो, गौणं चेदं नाम यदा स्वपित पुरुष तदा तस्मिन् काले सदा सच्छब्द वाच्या प्रकृतया देवतया संपन्न भवति संगत एकीभूतो भवति। स्वपिति इत्युच्यते पुरुष, जब इस पुरुष को स्वपिति कहा जाता है तदा तस्मिन् काले स्वपिति नाम से सुप्रसिद्ध जब पुरुष रहता है उस समय में सदा सच्छब्द वाच्या प्रकृतया देवतया सच्छब्द वाच्या प्रकृतया देवता है परब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार शुद्ध उसी के साथ में संपन्न भवति संगतः उसके में ही एकीभूत भवति।